new song by Ravi Verma, writer Hoye Hoye Manish Rai ka Buhana, sing by Manu Mehrampuria, music by Raj Studio. Umda mere darshan de de Buhana meri aaya sa, umda mere darshan de de Buhana meri aaya sa, Buhana meri aaya sa. Baba ji swikar karo tari dhoni chadar laaya sa. जी स्वीकार करो तारी धोनी चादर लाया सा धोनी चादर लाया सा उमदा मेरे दर्शन दे दे बुआना मेरी आया सा बाबा मेरे दर्शन दे दे बुआना मेरी आया सा दुखड़े मिटावे से सच्चे मन से जो आया मुंह मांगा फल वो पाया सब ने गाले लगावे से उमदा जी ते भोग लगाओ खीर की ढोली लाया सा उमदा जी ते भोग लगाओ खीर की ढोली लाया सा उमदा मेरे दर्शन दे दे बुआना मेरी आया सा बाबा मेरे दर्शन दे दे बुआना मेरी आया सा दे बुआना मेरी आया सा उमदा जी जल्दी आओ मनीष राय का कष्ट मिटाओ तारी जोत जलावे से दे बुआना मेरी आया सा बाबा मेरे दर्शन दे दे बुआना मेरी आया सा उमदा मेरे दर्शन दे दे बुआना मेरी आया सा बाबा मेरे दर्शन दे दे बुआना मेरी आया सा।